stanie osiągnąć takich wyników, jakich chciałabym osiągnąć. Dziś Wojciech Zawioła porozmawia z Joanną Jóźwik. Zapraszamy kilka minut po 23. Autopromocja. Jest czwartek, 11 kwietnia, minęła godzina 6, Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Pakt migracyjny przyjęty w Europarlamencie, Polska przeciwna mechanizmowi relokacji. Jest nowy prezes Orlenu, to Ireneusz Fąfara, wcześniej kierował filią koncernu na Litwie. Pociągi do Zakopanego muszą zwolnić, bo na nowych torach pojawiły się deformacje. Po 8 latach trudnych negocjacji w Unii europosłowie przyjęli pakt migracyjny. Kluczowym jego elementem jest reguła obowiązkowej solidarności przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Pakt zyskał większość w parlamencie mimo sprzeciwu polskich deputowanych. Nie zgodzimy się na mechanizm relokacji, zapowiada premier Donald Tusk. Zobaczymy, jaka będzie ostateczna wersja tego paktu. Ja mam pewne możliwości czy zdolności budowania pewnych sojuszy. Ten mechanizm Polski nie będzie dotyczył. Deputowany suwerennej Polski Patryk Jaki uważa, że przyjęte przepisy sprowokują jeszcze większą migrację. No to musi się tak skończyć, dlatego że jeżeli do przemytników ludzi trafiła informacja, że w Europie będą przyjęci i przymusowo relokowani do różnych państw, to dla nich jest to sygnał, że mogą więcej zarabiać i brać więcej ludzi i wysyłać do Europy. A zapisy paktu migracyjnego zaczną obowiązywać w 2026 roku. Marcin Kierwiński pozostaje na stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji. Sejm odrzucił wniosek opozycji o wotum nieufności dla szefa MSWiA. Głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Przedstawiciel wnioskodawców Mariusz Błaszczak z PiS-u mówił, że są trzy powody, dla których minister Kierwiński powinien być odwołany. Po pierwsze, jest odpowiedzialny za ataki na protestujących rolników, jakie miały miejsce 6 marca tego roku tu przed Sejmem. Po drugie, zhańbił mundur polskiego policjanta. No i po trzecie, dlatego, że jest złym ministrem. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że wniosek o wotum nieufności jest aktem cynicznej zemsty grupy ludzi, którzy nie potrafią zrozumieć, że prawo jest równe dla każdego. Takie samo dla polityka, ministra, obywatela i pisowca. Takie samo prawo. To jest akt zemsty za zatrzymanie byłych posłów Wąsika i Kamińskiego w budynku Kancelarii Prezydenta. To jest akt zemsty za odpolitycznienie policji. To jest akt zemsty za odbudowę zaufania do policjantów. Zaufania, które za waszych czasów zostało zdruzgotane. Marcin Kierwiński pełni funkcję szefa MSWiA od zaprzysiężenia rządu 13 grudnia ubiegłego roku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości krytykuje rząd za, jak ocenił, odrzucenie polityki prowadzonej niegdyś przez jego brata Lecha Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński mówił o tym w przemówieniu wieńczącym obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Musimy wiedzieć, że naszym celem, które będzie także realizacją testamentu Lecha Kaczyńskiego i tych wszystkich, którzy razem z nim pracowali, którzy go wspierali, jest przeciwstawienie się temu, co dziś dzieje się w naszym kraju. Jarosław Kaczyński mówił też o potrzebie jedności wśród, jak się wyraził, polskich patriotów. Prezes PiS-u stwierdził, że chodzi o marsz zaplanowany na 10 maja, ale też wspólne dążenie do odsunięcia od władzy obecnie rządzących. Orlen ma nowego szefa. Rada Nadzorcza spółki wybrała na to stanowisko Ireneusza Fąfarę, który kierował filią Orlenu na Litwie. Orlen Jetuwa. Był też prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Wojciech Jakubik z portalu biznesalert.pl mówi, że to osoba znana w środowisku. Ireneusz Fąfara jest znany przede wszystkim z rafinerii Morzejki, gdzie spędził dobre kilka lat, więc to nie jest człowiek z ulicy. Media donoszą o powiązaniach z trzecią drogą, która miała wysunąć jego kandydaturę, a zatem ważne jest, aby człowiek najważniejszej spółce Skarbu Państwa miał także silne poparcie polityczne, bo wtedy będzie w stanie podejmować odważne decyzje, a takich Orlen teraz potrzebuje. Orlen to największa firma w Europie Środkowo-Wschodniej, która zatrudnia prawie 65 tysięcy osób. Państwa z regionu Morza Bałtyckiego zobowiązały się do stopniowego wycofywania się z korzystania z paliw kopalnych. Podczas spotkania w Wilnie deklaracje w tej sprawie podpisali przedstawiciele resortów energii 8 krajów: Litwy, Łotwy, Estonii, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii i Polski. Deklaracja przewiduje, że główny nacisk w ramach współpracy regionalnej będzie położony na wzajemne połączenia w ramach morskiej infrastruktury energetycznej. Niemniej ważne ma być zwiększenie odporności energetycznej infrastruktury krytycznej na zagrożenia. Litewskie Ministerstwo Energii zwróciło uwagę, że państwa, które podpisały dokument, zobowiązały się do stopniowego wycofywania się z paliw kopalnych, przede wszystkim pochodzących z Rosji. Dzięki temu miałby zostać wykorzystany m.in. pełen potencjał energetyki wiatrowej na Bałtyku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Pociągi do Zakopanego muszą zwolnić, bo na nowych torach służby techniczne PKP PLK znalazły deformację. Z tego powodu wprowadzono ograniczenie prędkości na odcinku między Szaflarami, Poroninem i Zakopanem. Pracownicy polskich linii kolejowych powodów usterki szukają w warunkach atmosferycznych i znacznych różnicach temperatur, mówi Dorota Szalacha z krakowskiego oddziału PKP PLK. Przyczyną deformacji była prawdopodobnie zbyt niska temperatura, w jakiej układany był tor w okresie zimowym przed uruchomieniem ruchu do Zakopanego. W połączeniu z bardzo wysokimi, jak na okres wczesnowiosenny, temperaturami, które wystąpiły w ostatnich dniach, spowodowało to powstanie dużych naprężeń, a w konsekwencji wystąpienie nierówności w torze. Remont kolejowej Zakopianki kosztował 1,5 miliarda złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szyny też były złe. Coś znamy, prawda? Dziś co prawda 11 kwietnia, a nie 2 lutego, ale w kwestiach pogodowych przeżyjemy coś jak dzień świstaka, bo pogoda dziś będzie bardzo podobna do wczorajszej. Zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, tylko na północy okresami dłużej. Tam na północy po południu szykują się przelotne opady deszczu. Temperaturowo od 15 do 18 stopni. Chłodniej tylko nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat, bo do 14 stopni Celsjusza. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, tak generalnie, choć na północy i w górach chwilami porywisty, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie aż 1018 hektopaskali, z tym, że będzie spadać. Jest te 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, nieustająco zapraszamy i niech to będzie dzień na 102, bo mamy dziś właśnie 102 dzień 2024 roku. Można zanucić deszcze niespokojne w drodze do pracy, jeśli komuś się skojarzyło. Wiem, tematyka utworu niespecjalnie optymistyczna, ale sentymentalne wycieczki zwykle dobrze wpływają na nastrój. Także nakarmimy psa, prawda, i w drogę. I my także startujemy w składzie Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Po wsiach pełno bzu. Oh, z tym bzem to akurat pasuje. Pełno bzu, choć jeszcze nie przyszedł maj. Mówiliśmy wczoraj w porannej audycji o przyspieszonej wegetacji, ale w rozmowie z dr Marzeną Suchocką z SGGW padło też hasło 3-30-300 dotyczące luksusu, więc do tematu wrócimy dziś. Powinniśmy widzieć z okna minimum 3 drzewa, w swoim otoczeniu mieć minimum 30% pokrycia koronami drzew i maksimum 300 metrów do najbliższego terenu zieleni. Każdy by chciał widzieć co najmniej 3 drzewa z okien własnego mieszkania. Ja się pytam, dlaczego tylko 3? A może wystarczy jedno, ale niech to będzie pomnik przyrody przepiękny. Szczegóły za kilka minut. Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Ten temat ważny, europejski, w audycji przed godziną 8. Nieco wcześniej powiemy o coraz liczniejszych ofertach pracy dla nauczycieli, bo nauczycieli brakuje. Perspektywa tak zwanego awansu zawodowego nauczycieli, czy mówiąc korporacyjnie kariery, jest taka, że nauczyciel mianowany zarabia o 150 zł więcej niż ten, który rozpoczyna pracę. I trudno się dziwić w takiej sytuacji. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, choć akurat w tym przypadku tych problemów jest nieco więcej. To jest złożony temat. Postaramy się go przybliżyć także z perspektywy nauczycielskiej. Jest 11,5 minuty po 6 w 11 dzień kwietnia, ale to także Dzień Radia, obchodzony w Polsce. Państwu i sobie życzymy wszystkiego najlepszego, ale nie tylko Dzień Radia obchodzimy my, dziennikarze pojawiający się na antenie. Myślę, że świętuje całe polskie radio i dziś w audycji będzie niespodzianka głos, którego na co dzień w radiu Państwo nie usłyszą, a który ma bardzo duży wpływ na to, jak brzmimy. Ale to przed godziną 9:00, to jest poranna audycja, zapraszamy do trójki. Robert Grzędowski, raz jeszcze dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pablo Pavo i Ludziki, Przetańczone serca. To w Trójce mamy prawie 20 minut po godzinie 6. Beton, ścisk, brak widoku, a do tego żadnej zieleni. O tak coraz częściej wyglądają nowe inwestycje w miastach. Kończą się postawieniem budynku obok budynku. Ktoś powie, proszę nie przesadzać, a w takim wypadku polecam przyjrzenie się nowej zabudowie w Warszawie czy Krakowie. Okno w okno. I kończy się na namiastce skwerów lub ogrodów. A przecież już w pandemii podoświadczyliśmy tego, jak ważne jest bliskie otoczenie i zielony widok z okna. Potwierdzają to też badacze i eksperci, a w zakresie drzew i nasadzeń postulują wręcz konkretne standardy. I o nich teraz Kuba Witkowski. Dla wielu tak brzmi właśnie luksus. To Ferrari 458 Spider. Super auto, marzenie wielu. Ale okazuje się, że luksus może oznaczać coś zupełnie innego. Zielony widok z okna. Nawet nie czerwone Ferrari, tylko jest taka zasada 3-30-300. Tłumaczyła wczoraj w Trójce doktor inżynier Marzena Suchocka z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW. Czyli żebyśmy się dobrze czuli i żebyśmy byli zdrowi i na przykład nie zalewało nam garażu, powinniśmy widzieć z okna minimum 3 drzewa, w swoim otoczeniu mieć minimum 30% pokrycia koronami drzew i maksimum 300 metrów do najbliższego terenu zieleni. Wydawałoby się, że co jak co, ale w Polsce nie ma z tym problemu. Od przykład Warszawy. Władze chwalą się liczbą lasów w obrębie miasta. W granicach administracyjnych miasta mamy ponad 8 tysięcy hektarów powierzchni leśnej. Wylicza Karol Podgórski, szef Lasów Miejskich Warszawa. Jest to 15% powierzchni miasta, czyli jest to bardzo dużo, jeżeli chodzi o w ogóle stolicę Europy. Jesteśmy na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o lesistość miast, stolic europejskich. I oczywiście jest to pewien ewenement, ale jeśli już popatrzeć na inne miejsca, to w mieście mamy sporo kontrastów w tym względzie. Przykładem tego jest centrum Woli, które wyrasta i nawet jest nazywane Pekinem. Stwierdza architekt Piotr Grzegorczyk, aktywista i radny w stołecznej dzielnicy Wawer. Tam właściwie nie ma terenu zielonego, a najbliższe parki, nie wiem, czy można wykreślić taki promień wokół tej zabudowy 300 metrów. Zresztą Warszawa nie jest tu wyjątkiem. Wszechobecna deweloperka, stawianie na zysk, kosztem standardów wydawałoby się oczywistych, to rzecz powszechna. A przecież już w pandemii koronawirusa, gdy siedzieliśmy zamknięci, doskonale było widać, do czego człowiek tęskni. Zresztą trend kupowania mieszkań z ogródkiem, małych domów, czy działek rekreacyjnych wziął się właśnie stąd, że jest w nas potrzeba choćby minimalnego kontaktu z zielenią. Bez niej po prostu stresujemy się. Jednym z powodów większego poziomu stresu są czynniki ewolucyjne. Wyjaśnia dr Olivier Baumann, psycholog i badacz z Australijskiego Uniwersytetu Bond. Zielone i pełne wody otoczenie, otwarta przestrzeń są dla nas bezpieczniejsze. Zieleń drzew i trawy daje nam poczucie, że nie będzie problemu ze znalezieniem żywności. Z kolei środowisko bardzo szare, bez zieleni, z wysokimi budynkami może powodować podświadomy niepokój. Obawę, że gdzieś czai się drapieżnik lub że zabraknie jedzenia. Naturalnie ciągniemy więc do przyrody, bo daje nam poczucie bezpieczeństwa, no i sugeruje, że to dobre miejsce do życia. That they're safe and, you know, good place to be in. Czy to oznacza, że zasada 3-30-300 ma głębokie podstawy i powinna być realizowana i wcielana w życie? Każdy by chciał widzieć co najmniej 3 drzewa z okien własnego mieszkania. Ja się pytam, dlaczego tylko 3? A może wystarczy jedno, ale niech to będzie pomnik przyrody przepiękny. A może sad, kawałek sadu. Następnie 30% miasta powinna być zielona. Nie ma to się nijak do rzeczywistości wydawanych decyzji administracyjnych. No i trzecie, najwyżej 300 metrów do parku od drzwi własnego domu, mieszkania. To jest nierealne. Co nie znaczy, że nie należy o zieleń zabiegać. Niestety sami sobie jesteśmy trochę winni. Nie wymagamy tego od budujących i sprzedających nieruchomości. Nie wymagamy też od naszych włodarzy. My prawo mamy, natomiast te ustawy, te nasze prawa są tak dziurawe, że jest coś takiego, jakaś taka słynna luka jak odstępstwo, tak? Na każde prawo w ustawie można wystąpić o odstępstwo. I niby na papierze wszystko się zgadza. A w rzeczywistości kupujemy mieszkania w budynkach z trawą na dachu, bluszczem na ścianie, no i geokratą na podjeździe, które w dokumentacji zakwalifikowano jako tak, teren zielony. Zieleń luksusem? Chyba tak, skoro ogródki działkowe w stolicy kosztują po 100 tysięcy złotych. Takie małe ogródki ROT. 100 tysięcy. Państwa zdanie w tej sprawie zielonego luksusu? 227 trójek. Zapraszamy. Do your dance quick, mom. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. To był świetny wypad w góry. Do czasu, aż Kryś złapał ból pleców, pamiętacie? Niby coś brałam, ale nie pomogło. Bo stosowałaś nie to, co trzeba. Fakt. Pomógł mi dopiero Opokan Med. Bo Opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie. Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, rowery elektryczne w super niskich cenach. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił Mixerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej, związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mixerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Mixerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Wiosenne okazje w MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów w jeszcze niższych cenach. A przy zakupie minimum dwóch, cena zestawu niższa nawet o 30% tańszego produktu. Akcja w zestawie taniej. Tylko do 15 kwietnia. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. Polskie i sojusznicze samoloty bojowe znów w powietrzu. Powodem jest aktywność rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę. Rakiety spadły na Charków i obwód zaporoski. Wieczorem w ataku na Odessę zginęły 4 osoby, a 7 zostało rannych. Wśród zabitych jest 10-letnie dziecko. W obwodzie kurskim w ataku dronów zginęły 3 osoby, w tym 2 dzieci. 1 czerwca rozpocznie się 5-letni rządowy program leczenia bezpłodności metodą in vitro. Każdego roku z budżetu państwa będzie na to przeznaczone 500 000 000 zł, mówi minister zdrowia Izabela Leszczyna. Ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu. To znaczy, że albo przez rok para leczyła się i to leczenie nie dało efektów, albo lekarze stwierdzają, że tu żadne leczenie nie pomoże. Od tego roku program leczenia niepłodności metodą in vitro przeznaczony jest również dla osób chorych onkologicznie. Roman Giertych został wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka w sprawie afery z oprogramowaniem Pegasus. Poseł Koalicji Obywatelskiej ma złożyć zeznania 16 maja. Już wcześniej ten mój telefon był badany przez ekspertów z Toronto, w związku z czym miałem już tę wiedzę wcześniej. Tak czy siak to nie jest przyjemne doświadczenie i nikomu tego nie życzę. No jak prokuratura wzywa, no to trzeba się starać. Prokuratura Krajowa poinformowała o wezwaniu 31 osób, które zgłaszały, że mogły być nielegalnie inwigilowane. Kolejny serwis Trójce o 7. To jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Wiosna trwa, dziś na termometrach w najcieplejszym momencie dnia będzie od 15 stopni w północnej tercji kraju do 18 na przeważającym obszarze. Nad samym morzem i w rejonach podgórskich Karpat nieco chłodniej, od 12 do 14 stopni. Jest 6:37, a więc 23 minuty do godziny 7, a państwo dzwonią. Po tym rozbudzającym kawałku Red Hot Chili Peppers wracamy do tematu zielonego luksusu. Singapurze jest takie prawo, że jeżeli budynek zabiera zieleń, to musi ta zieleń zostać nasadzona na budynkach. I na budynkach mają balkony porobione, tarasy z zieleniami w ogóle. Całe budynki są do połowy zielone. To jest dopiero pięknie to wygląda. No jest to na pewno piękny widok. Pytanie, czy to w jakikolwiek sposób ratuje ekosystem? Obawiam się, że nie. Moje miasto jest otoczone z trzech stron lasem, bo jestem szczęśliwym posiadaczem dwóch obszarków niemieckich, więc spaceruję i nie spotykam ludzi i dziwię się, że ludzie z tego dobrodziejstwa nie korzystają, bo tam działa wszystko. Cisza, zieleń, coś niebywałego na ukojenie naszych zmysłów. Tutaj tylko wchodzi inny jeszcze aspekt luksusu, a więc czas. Obawiam się, że czas także jest luksusem. Ten czas na spacery i korzystanie z zieleni, choć oczywiście, ma pan rację, kontakt z zielenią jest bardzo dobry. O tym więcej za kilka minut w przeglądzie prasy. Tomorrow is a night away. If love's looking down on all that we do, we're provocative, babe. Me and you. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far. To know how far that it can bend. They say it's naive how we're passing by, trying to look the entire world right in the eye. If angels decide what they let us be, 'cause we're provocative, babe, you and me. Love's a stranger until I see you again. Love's a stranger until I see you again. We want to know how far that it can be. We just want to know how far that it can be. Yeah, it's hard to persist. It's a beautiful mess. Time after time. It's so hard to persist. For it's a beautiful mess. Time after time. Oh girl, you're so hard to persist. So hard to possess. We're a beautiful mess. Time after time. Now you sing it, girl. Love's a stranger until I see you again. Na 19 minut przed godziną 7 w Trójce zajrzyjmy do prasy i portali internetowych. No i tak jak mówiłem, to kontynuujemy temat zielonego luksusu, w tym przypadku ze stroną rp.pl, a więc Rzeczpospolita. Bliski kontakt z naturą wiąże się z szeregiem korzyści dla organizmu. No to wiemy, chodzi m.in. o redukcję poziomu stresu, ale tu podane są wyniki nowego badania, które wykazało, że mieszkanie przy ulicy obfitującej w zieleń zapewnia lepszą jakość snu. To najnowsze badanie opublikowano na łamach czasopisma Environmental Research. Badanie przeprowadzono wśród mieszkańców 18 krajów i oceniono 6 różnych typów interakcji z przyrodą, w tym m.in. zieleń znajdującą się przy ulicy zamieszkania, obecność terenów zielonych w promieniu 1 kilometra od domu oraz bliskość wybrzeża. No i naukowcy ustalili, że widok na rosnące nieopodal domu drzewa i inne rośliny lub rzeki, jeziora czy wybrzeża ma korzystny wpływ na kondycję psychiczną, a to przekłada się na lepszą jakość snu i na dłuższy sen wpływ miało również regularne obcowanie z naturą. Spośród osób deklarujących spanie mniej niż 6 godzin na dobę, więcej niż co piąta osoba nie mieszkała przy ulicy pełnej zieleni. Krótszy niż 6-godzinny sen zadeklarowało 17% mieszkańców zielonych ulic. A więc te wyniki są dość jednoznaczne. Autorzy badania zauważyli również, że na jakość snu wpływa szereg innych czynników, takich jak hałas, zanieczyszczenie światłem oraz jakość powietrza. No i autorzy zwrócili również uwagę na nierówność w dostępie do takich terenów na świecie. No właśnie, skąd my to znamy? Właśnie dziś o tym w Trójce mówiliśmy. Zostajemy w tematach zielonych, choć przechodzimy na stronę Interii. Nowa płyta Billie Eilish będzie w 100% pochodzić z recyklingu. Takie są informacje od wydawców tej płyty. Najnowszy album Hit Me Hard and Soft ma wykorzystywać wszelkie dostępne ekotechnologie i to niezależnie od nośnika. Na przykład to ekologiczne podejście do wydawnictwa ma się przejawiać w materiałach użytych do produkcji płyt winylowych, bo podstawowy czarny wariant kolorystyczny ma być w 100% wykonany z polichlorku winylu pochodzącego z recyklingu. Ta płyta Hit Me Hard and Soft będzie też pakowana w karton z recyklingu, to w ramach poszanowania lasów. Na opakowaniu płyt ekologicznych ma być też nawet tusz drukarski bazujący na materiałach roślinnych. No i jako będą też kasety z nowym albumem Billie Eilish. Te powstaną ze starych kaset poddanych recyklingowi. No i także będą w kartonowych opakowaniach. Rzecz jasna, album Hit Me Hard and Soft ukaże się 17 maja tego roku. No i tradycyjnie zajrzyjmy też na polskieradio24.pl, a tu o radiowym ekumenizmie, bo dziś właśnie Dzień Radia i nadawcy radiowi łączą siły. Z okazji Dnia Radia wystartowała kolejna edycja ogólnopolskiej akcji I Love Radio, której celem jest popularyzacja radia w Polsce jako efektywnego medium reklamowego. Czytamy na polskieradio24.pl. Te akcje organizują wspólnie najwięksi, na co dzień konkurujący ze sobą nadawcy radiowi: Polskie Radio, Grupa Eurozet, Grupa RMF czy Grupa ZPR Media. Dlaczego warto o tym mówić? Choćby dlatego, że codziennie ponad 18,5 miliona słuchaczy włącza radioodbiorniki i słucha swoich ulubionych audycji przez przeszło 4 godziny dziennie. Tak wynika z badania Radio Track Kantar z 2023 roku. A I Love Radio to odpowiedź na dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość rynkową, bo w dobie konkurencji ze strony mediów cyfrowych, wiadomo, trzeba się starać. Działania podejmowane w ramach projektu mają przypominać o zaletach radia, jego ważnej roli społecznej oraz skuteczności radia jako medium reklamowego. Staramy się, zapewniam, nieustająco. 11 kwietnia upamiętnia datę uchwalenia przez Stowarzyszenie Radiotechników Polskich pierwszego dokumentu opinia zarządu Stowarzyszenia Radiotechników Polskich w sprawie wytycznych do ustawy radiotelegraficznej w 1923 roku. To dłuższe w słowach wyjaśnienie, dlaczego akurat dziś, Dzień Radia. 2 lata później, 1 lutego, rozpoczęła nadawanie oficjalna stacja nadawcza Polskiego Radia w Warszawie. I tak działamy od tych wielu, wielu lat. Także w Trójce, choć w tym przypadku od roku 1962. 62 lata działamy także. 15 minut przed 7, a teraz w czasie. jeszcze nie śpię. Ciągle myślę o nas. Mam marzenia, że nie musimy pracować. Dzisiaj jeszcze tańczę, dzisiaj jeszcze śpiewam, ale jutro to się skończy. Przechodzimy w porannym, zapraszamy do trójki, do tematów ważnych, no nie tylko ze względu na samopoczucie, ale także ze względu na przyszłość, no bo wiadomo, młodzież, dzieci to nasza przyszłość, a ktoś ich musi uczyć. Okazuje się jednak, że według profilu Dilerzy Wiedzy każdego dnia roboczego pojawia się od 200 do 300 ofert pracy dla nauczycieli. I mimo podwyżek, jak twierdzą pedagodzy, płace w oświacie wciąż są niskie, a chętnych do pracy w szkołach jest coraz mniej. O szczegółach Jacek Frenzel. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało specjalną stronę, na której nauczyciele poszukujący pracy mogą znaleźć ewentualną ofertę. Niestety, ogłoszeń przybywa odwrotnie proporcjonalnie do chętnych. W tym momencie, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, mamy dla całego województwa nieco ponad 2000 ofert pracy dla nauczycieli. Mówi Andrzej Kulmatycki, rzecznik Kuratorium Oświaty w Warszawie. Są to oferty oczywiście w różnym wymiarze, nie mówimy tutaj tylko o wymiarze pełnego etatu, są to również oferty poniżej pełnego etatu. Przede wszystkim nie mamy nauczycieli przedmiotów ścisłych. Oni się nie zgłaszają od lat, dlatego że absolwenci nie podejmują pracy w szkołach, w ogóle nie są zainteresowani. Mówi Andrzej Wyrozemski, dyrektor Liceum Limanowskiego w Warszawie. Nawet w toku studiów nie robią tak zwanego przygotowania pedagogicznego, czyli w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że kiedykolwiek pójdą do pracy w szkołach. Na dzisiaj brakuje 8 tysięcy nauczycieli. Jest 8 tysięcy ogłoszeń w ministerialnej bazie danych. Mówi Robert Górniak, nauczyciel języka angielskiego, wicedyrektor prywatnej szkoły w Sosnowcu, prowadzący stronę Dilerzy Wiedzy. To nie są tylko ogłoszenia o pracę na przyszły rok szkolny, bo to jest raptem 10%, ale 90% tych ogłoszeń to są braki nauczycieli w tym roku szkolnym. No to oznacza, że cały czas ponad 100 tysięcy godzin zajęć nie odbywa się, bo dyrektorzy szukają nauczycieli. Czy teraz nastąpi jakaś zmiana systemowa taka, że ludzie, którzy odeszli z zawodu lub ukończyli studia z przygotowaniem pedagogicznym, ale nie podejmowali pracy w szkole, teraz zaczną się tym zawodem interesować? Szczerze wątpię. Dlatego, że po ogromnej, najwyższej w historii podwyżce nadal nauczyciel początkujący zarabia minimalnie tylko więcej niż najniższa krajowa. Zawód nie cieszy się popularnością i na pewno same podwyżki nie zmienią bardzo sytuacji, dlatego że to jest tylko jeden z aspektów. Być może troszeczkę pomogły, bo w porównaniu z ubiegłym rokiem ta skala brakujących nauczycieli jest odrobinę mniejsza, natomiast nadal jednak ta liczba dyrektorów szukających nauczycieli jest dosyć duża. Perspektywa tak zwanego awansu zawodowego nauczycieli, czy mówiąc korporacyjnie kariery, jest taka, że nauczyciel mianowany zarabia o 150 zł więcej niż ten, który rozpoczyna pracę. No nie jest to perspektywa taka, żeby nauczyciele czy chętni do zawodu nagle ustawili się w kolejce. Wielu nauczycieli brakuje w dużych miejscowościach, przede wszystkim w stolicach województw. W samej Warszawie to jest 1100 ogłoszeń dla nauczycieli, a w Mazowieckim jest to 2200. Tutaj Mazowieckie bije wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o liczbę brakujących nauczycieli. Brakuje przede wszystkim specjalistów, psychologów, pedagogów, nauczycieli współpracujących. organizujących kształcenie. Być może bierze się to stąd, że ich pensum jest wyższe niż nauczyciela przedmiotowego, co oznacza, że tak naprawdę przy takiej samej stawce wynagrodzenia miesięcznego stawka godzinowa dla tych specjalistów jest niższa niż w przypadku przedmiotowców, no i nie jest ona atrakcyjna, szczególnie dla specjalisty typu psycholog czy pedagog, który na pewno ma inne możliwości zarobkowe niż właśnie w szkole, stąd nie jest to stanowisko atrakcyjne na pewno, jeżeli chodzi o finanse. Ten trend nie odwróci się od razu, jeżeli chodzi o odchodzenie nauczycieli ze szkół, natomiast jest to sytuacja, że renoma, prestiż zawodu nauczyciela jest stopniowo odbudowywany i rozpoczyna się to między innymi od kwestii bardzo pokaźnej podwyżki dla nauczycieli. Oferta pozaoświatowa jest ogromna i jest ona finansowo w ogóle nieporównywalna. Matematyk, fizyk, chemik, o informatykach w ogóle nawet nie wspomnę. Ich nie ma. I bez jakiegoś naprawdę dobrego pomysłu na zmiany systemowe będzie ciężko. Ale czy chodzi tylko o pieniądze? Chyba nie. Zapraszamy do dyskusji pod numerem 22 i 7 trójek. Do tematu wrócimy po siódmej. Her face said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. Społeczne. Antek, lat 9, skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8, skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.